za 22,99 za opakowanie. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Środa, 24 kwietnia, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. A jeszcze dziś rząd zajmie się nowelizacją, która ma ułatwić w związku ze strajkiem nauczycieli przystąpienie uczniom do matur. W południe sejmowa komisja śledcza rozpocznie przesłuchanie byłego wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego. Ponad 60 osób aresztowanych w związku z zamachami na Sri Lance. Po południu poznamy szczegóły nowelizacji prawa oświatowego, która ma pozwolić uczniom przystąpić do matur mimo strajku nauczycieli. O 15:00 projekt przedstawi na posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki. Potwierdził to szef jego kancelarii. Michał Dworczyk powiedział w telewizyjnej Jedynce, że pierwsza część posiedzenia rządu będzie otwarta dla mediów. Żeby zakończyć ten stan niepewności i przeciąć wszystkie wątpliwości, ostatecznie wczoraj premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o przedłożeniu na dzisiejszej Radzie Ministrów specjalnej nowelizacji prawa oświatowego. Nowelizacji, która pozwoli, aby wszystkie matury odbyły się, aby wszyscy maturzyści przystąpili do egzaminów, a potem mogli, jeśli będzie taka ich wola, wstępować na studia wyższe. Dziennik Gazeta Prawna pisze, że dyrektorzy szkół w wyjątkowych sytuacjach mieliby uprawnienia do wystawiania ocen końcowych i dopuszczenia do matury. Niewykluczone, że nowelizacja zostanie uchwalona na jutrzejszym posiedzeniu Sejmu. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski już poinformował, że zwoła dodatkowe posiedzenie Izby Wyższej Parlamentu w sprawie noweli prawa oświatowego. Od 8 kwietnia w części szkół strajkują nauczyciele, którzy domagają się podwyżek płac wyższych niż zaproponowane przez rząd. Na piątek do debaty o systemie szkolnictwa premier zaprosił nauczycieli, związkowców, rodziców i polityków opozycji. Związek Nauczycielstwa Polskiego oświadczył, że nie weźmie udziału w oświatowym okrągłym stole na Stadionie Narodowym. Były wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński będzie kolejnym świadkiem, którego przesłucha sejmowa komisja śledcza do spraw wyłudzeń VAT. Początek posiedzenia w południe. Janusz Piechociński pełnił funkcję ministra i wicepremiera w latach 2012-2015. Wiceprzewodniczący Komisji z ramienia PiS Kazimierz Smoliński ocenił, że to ważny polityk, który zajmował się wieloma sprawami dotyczącymi gospodarki. Każde działania w zakresie podatku VAT gdzieś tam o gospodarkę zahaczają, więc chcemy też znać to podejście też polityków do tych rozwiązań, które były lub których brakowało, tak, w gospodarce. Członek komisji i poseł PO Zbigniew Konwiński uważa, że okres urzędowania Janusza Piechocińskiego to czas wprowadzenia rozwiązań uszczelniających system podatkowy. Był odwrócony VAT wprowadzony w 2013. Tych rozwiązań wtedy PiS nie poparł. Czy jednolity plik kontrolny w 2015 też nie mieliśmy poparcia. Czy chociażby odwrócony VAT na elektronikę w 2015. Uczciwie powiem, że te rozwiązania akurat już wtedy PiS poparł. Według szacunków Ministerstwa Finansów luka w podatku VAT w okresie badanym przez komisję, czyli w latach 2008-2015, mogła wynieść ponad 250 miliardów złotych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Wzrosła liczba ofiar niedzielnych zamachów terrorystycznych na Sri Lance. Lankijskie władze podały, że zginęło 359 osób, około 500 zostało rannych. Odpowiedzialność za przeprowadzenie zamachów wzięło na siebie tzw. państwo islamskie. W związku z atakami aresztowano ponad 60 osób. Według lankijskiego ministerstwa obrony ataki musiały być planowane przez co najmniej 7-8 lat. Wspólne dochodzenie z lankijskimi służbami prowadzą Stany Zjednoczone, uczestniczy w nim FBI. Według śledczych zamachy bombowe w niedzielę wielkanocną miało być odwetem za ataki na dwa meczety, do których w połowie ubiegłego miesiąca doszło w Nowej Zelandii. Lankijskie władze zidentyfikowały dwa lokalne, radykalne ugrupowania islamskie, które odpowiedzialne są za przeprowadzanie zamachów. Do ich zorganizowania przyznało się jednak tak zwane państwo islamskie. Jeśli te informacje potwierdzą się, niedzielne ataki na Sri Lance będą jednymi z najtragiczniejszych w skutkach aktów terroru przeprowadzonych przez państwo islamskie poza granicami Iraku i Syrii. Tymczasem na Sri Lance trwają poszukiwania osób powiązanych z organizacją niedzielnych zamachów. Aresztowano m.in. jednego obywatela Syrii. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

tossing and turning, and he couldn't sleep. He said you shouldn't bother, it was just a dream. So where was he going? Heading down the street. Well, don't worry, baby, we'll put the world in free. Well, don't worry, baby, it wouldn't change a thing. Life is a fight, and then you die. Hey, hey. Los Lobos, prawdziwi koboje z pogranicza meksykańsko-amerykańskiego. Jest 15 minut po 10. Przodownicy lektury. A w studiu jest już znany kowboj z pogranicza meksykańsko-amerykańskiego, czyli redaktor Mariusz Świetlik. Dzień dobry. Mariusz Cieślik nawet. Tak. Tak się składa, że dwóch redaktorów o podobnych nazwiskach, a teraz będziemy mówić o redaktorze Trójki, współpracowniku Trójki, który ma niepodobne nazwisko do naszego, mianowicie o Piotrze Semce. Piotr Semka prowadzi w Trójce kluby, jest znanym od wielu, wielu lat publicystą i właśnie wydał bardzo ciekawą książkę, która nosi tytuł... O Davidzie Bowiem. Nie do końca. Jest to taka opowieść, taki tak zwany wywiad rzeka, ale to jest tematyczny wywiad rzeka, który przeprowadził z Piotrem Semką Jan Chlebowicz. I właściwie to jest opowieść o młodej opozycji lat 80. To są roczniki 60., takie od 65. Głównie związane oczywiście z Trójmiastem, skąd pochodzi Piotr Semka. To jest niesamowita w ogóle historia. Otóż w liceum Topolówka, takim słynnym w Trójmieście, mniej więcej w tym samym czasie, to jest odstęp kilku lat, uczyło się trzech przyszłych prezesów telewizji polskiej. Wiesław Walędziak, Jacek Kurski oraz Marian Terlecki. To jest też to samo liceum, którym uczył się Jarosław Kurski, dzisiaj wicenaczelny Gazety Wyborczej, i Maciej Grabski, twórca Wirtualnej Polski. I w tym mniej więcej gronie obracał się Piotr Semka. Tam jeszcze jeden był człowiek, który z nimi chodził do szkoły, mianowicie Tymon Tymański. Tak, no ale to już trochę inna, Zresztą oni się bardzo dobrze znali z Piotrem Semką w tamtych czasach. Ich kolegą był również Jędrzej Kodymowski, który prowadzi aptekę nocną w Trójce. Więc było to zupełnie niesamowite towarzystwo. I tuż po 80 roku ci nastolatkowie, 15-16-latkowie, rozpoczęli bardzo intensywną działalność opozycyjną. Oczywiście na miarę 15-16-18-17-latków. I ta, wyobraź sobie, ta działalność opozycyjna trwała od 80 do 89 roku. Już pod koniec tego okresu, to byli studenci, pod koniec tego okresu oni zaczęli już po prostu pracować dla niezależnych mediów, wtedy poza cenzurą, czyli na przykład Przeglądu Wydarzeń Agencyjnych. Ja dobrze pamiętam to pismo, to był pierwszy uczciwy, informacyjny biuletyn, który można było gdzieniegdzie dostać pod koniec lat 80. Na przykład na Uniwersytecie Warszawskim można było coś takiego kupić. I z tego grona wywodzi się mnóstwo bardzo ciekawych ludzi. I to jest taki, wydaje mi się, przyczynek do tego, jak ciekawym, jak ważnym miejscem dla Polski jest Trójmiasto i że są takie miejsca, gdzie spotykają się silne, niezwykłe osobowości, które potem robią kariery w najdziwniejszych miejscach, w najdziwniejszych gatunkach, czy też dziedzinach, ale są to wszystko ludzie w swoich dziedzinach wybitni, ciekawi i osiągający wielkie sukcesy. Ja czytałem to z wielkim zainteresowaniem, bo to byli troszkę starsi moi koledzy licealni. Ja już się na to nie załapałem, chociaż bardzo chciałem też konspirować, ale byłem na to niestety trochę za młody i już jak już przyszło co do czego, to już komuna upadła. Więc Państwu bardzo polecam tę opowieść. Jeśli kogoś interesują tamte roczniki, tamta historia i te narodziny wolnych mediów, bo później z tej ekipy bardzo dużo ludzi poszło do mediów i zrobili bardzo ważne rzeczy w tych mediach, to czytajcie Piątka, Ósemki, książka naszego redakcyjnego kolegi Piotra. Ja to jeszcze dodam tylko, że warto sobie wtedy włączyć wykonawców z tamtego okresu pochodzących z Trójmiasta, Pancerne Rowery, Bielizna Göringa, później Bielizna. Dzieci kapitana Klossa. Dzieci kapitana Klossa, dalej z Aptekę, o której już wspominałeś, Kanada Blues, Marilyn Monroe. To wszystko były zespoły z tak zwanej trójmiejskiej sceny alternatywnej i wtedy odbywały się festiwale Nowa Scena w Trójmieście. Mieście i działo się tam naprawdę bardzo, bardzo dużo. No i jeszcze były Szelest Spadających Papierków i ta cała taka grupa związana z Brzuską, z Koniem i tak dalej. No ale to już zupełnie inna opowieść. Ale Haiku Brzuski przy innej okazji. Tak, to już przy innej okazji. Mariusz Cieślik, bardzo ci dziękuję uprzejmie. Przepraszam, że nazwisko przekręciłem na początku, no ale to po prostu dzisiaj ferworze walki, przynajmniej wszyscy wiedzą, że audycja jest absolutnie na żywo. Dzisiaj żadnych książek nie przyniosłeś. Następnym razem przyniosę, poprawię się. Obiecuję, to będą książki, to będzie postscriptum do Dnia Komedy, ponieważ za tydzień gościem będzie autor powieści, która zaczyna się w dniu pogrzebu komedy, dokładnie na pogrzebie komedy. Wow. Ale to będzie karna dostawa, redaktorze. Mariusz Cieślik za 39 minut 11. Thank you. To była interpretacja kompozycji Ennio Morricone wykonana przez zespół Metallica, czyli Kowboje z Kalifornii. Teraz będzie z prawdziwego polskiego westernu piosenka i do tego jeszcze piosenka, która związana jest z wczorajszym dniem, czyli z 50. rocznicą śmierci Krzysztofa Komedy. Cały dzień zadedykowaliśmy na antenie programu trzeciego temu wielkiemu artyście. Działo się bardzo dużo. Ciekawa jest w ogóle historia tej piosenki, bowiem Edmund Fetting był bodajże 6. albo 7. osobą, która podeszła do nagrania tego utworu. Najpierw miała to zaśpiewać pani, która śpiewała mezzosopranem. Później przyszedł pan, który z kolei w sposób wodewilowy chciał zaśpiewać tę piosenkę. Krzysztofowi Komedzie nie podobało się żadna z tych wersji. W końcu kierownik produkcji mówi: słuchaj, to ja przyprowadzę takiego aktora, który śpiewa, nazywa się Edmund Fetting. Wszyscy byli zaskoczeni, bo wiedzieli, że jedyny kontakt z muzyką Edmunda Fettinga to było to, że czasami sobie na pianinie gdzieś tam pogrywał. Tymczasem wszedł do studia, no i chemia była pomiędzy kompozytorem a wykonawcą od początku. I tak powstało to właśnie nagranie. Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. Słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka od krwi znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam, może już. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, do trzech. Aż się stanie świt. Chleby upieką się w piecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekasz się, wstanie świt. Przepiękna kompozycja Krzysztofa Komedy, tekst Agnieszki Osieckiej, zaśpiewał Edmund Fetting. Dochodzi 10:30. There was a day so like new. There was a day so like new. Shelter. wszystko się zgadzało. Była harmonika, gitara, rytmy takie troszkę kantrowate, back, no i właściwie ten jego taki diabelski uśmieszek też pasował do muzyki jak najbardziej westernowej. Teraz wystąpi Milva. Milva, jedna z trzech najpopularniejszych wokalistek we Włoszech, która śpiewała między innymi w La Scali, w paryskiej Olimpii. Kilkanaście razy występowała na festiwalu w Sanremo. Naprawdę we Włoszech jest wielką, wielką divą. Ridevi. Tak zatytułowana jest piosenka. Pani Agnieszka Osiecka wspominała, jak jechali z Komedą na plan filmu. Tłukli się samochodem kilka godzin i jak dojechali, podszedł do nich reżyser Hoffman i pokazał ręką na okolice, mówiąc: tak to wygląda, i poszedł. Napisała do nas pani Beata: tak, wspominanie tych wszystkich historii związanych z kręceniem filmu zawsze są zabawne i jest tam mnóstwo różnych zabawnych sytuacji. Za 23 minuty 11. We'll be right back.

Pan Przemek napisał, że trzeba było dać jedno z tych hajku brzuski, na przykład sarenka. Panie Przemku, nie ta pora dnia. Absolutnie. Za 15 minut 11. Dolarowa trylogia. Pewnego razu na Dzikim Zachodzie, Gaz Dynamitu, pewnego razu w Ameryce i jeszcze debiutancki, zapomniany nieco, Kolos z Rodos. Dorobek Sergio Leone liczy 7 filmów. Wielbi go Quentin Tarantino. Dzięki niemu na szersze wody wypłynął Clint Eastwood, a jego obrazy nierozerwalnie splecione są z muzyką jednego z najwybitniejszych kompozytorów muzyki filmowej. O Sergio Leone opowiada Katarzyna Borowiecka. Tylko znajdź kogoś, kto umie gwizdać, powiedział ponoć Sergio Leone do Ennio Morricone, kiedy ten zaprezentował mu pierwsze próbki swojej muzyki do filmu Za garść dolarów. Leone wcale nie miał zamiaru współpracować z Morricone przy swoim pierwszym westernie. Poprosił go o to producent. Hello? Saludos. Przy spotkaniu reżysera i kompozytora okazało się, że chodzili razem do szkoły podstawowej. Leone wprawdzie tego nie pamiętał, ale Morricone na dowód szybko wyciągnął zdjęcie z 5. klasy. Współpracę kontynuowali przy kolejnych filmach, a Leone odmienił oblicze westernu i wpłynął swoją stosunkowo niewielką filmografią na kolejne pokolenia twórców zakochanych w kinie i popkulturze. Ale w Za garść dolarów przyjął pseudonim Bob Robertson, nie będąc pewnym, jak film zostanie przyjęty. Fascynacja wychowanego w Rzymie Sergia rozległymi preriami Dzikiego Zachodu trwała od dzieciństwa. Jego ojcem był Vincenzo Leone, reżyser kina niemego, twórca pierwszego włoskiego westernu, Indiański wampir, z matką Sergia w jednej z głównych ról. Sergio urodził się na początku roku 1929, 7 lat po dojściu do władzy Benito Mussoliniego, który w latach 30. uniemożliwił ojcu przyszłego reżysera wykonywanie zawodu, gdy ten odmówił ekranizacji kiepskiej nowelki autorstwa Duce. Do zawodu Vincenzo wrócił już po wojnie i to wtedy przed jego synem otworzyły się wrota filmowego miasteczka Cinecittà, w którym ostatecznie przekonał się, że chce robić filmy. Wbrew woli ojca, 20-letni Sergio porzucił studia prawnicze i został asystentem Vittorio De Sica przy Złodziejach Rowerów. Potem jednak stał się zakładnikiem kina Peplum, inaczej mówiąc kina Miecza i Sandałów. Asystował przy powstających w Cinecittà superprodukcjach Quo Vadis i Ben Hur, gdzie podobno reżyserował słynny Wyścig Rydwanów. A potem dostał pierwszą samodzielną szansę i zadebiutował filmem Kolos z Rodos. Pragnął jednak zupełnie czego innego. Chciał nadać nowy sznyt dogorywającemu w Stanach westernowi, w którym po kolorze kowbojskiego kapelusza zwykle można było rozpoznać, czy mamy do czynienia z pozytywnym, czy negatywnym bohaterem. Leone pokazuje inny Dziki Zachód. Wielokulturowy, brudny, biedny i brutalny, ale także piękny. Film Za garść dolarów miał premierę w 1964 roku. Tajemniczy rewolwerowiec przybywa do miasteczka, w którym trwa konflikt między dwoma rodzinnymi gangami walczącymi o wpływy. Nieznajomy widzi w tym szansę na spory zarobek. Dzięki zawrotnym w Europie zyskom z filmu uratowane zostaje stojące na skraju bankructwa Cinecittà. To też początek westernowej trylogii Sergio Leone, kontynuowanej filmami Za kilka dolarów więcej oraz Dobry, zły i brzydki. We wszystkich wystąpił zdobywający dopiero popularność Clint Eastwood, znany do tej pory głównie z małego ekranu. Był pierwszym, który zgodził się zagrać u Włocha. Miał dość swego jednowymiarowego, pozytywnego bohatera z serialu Rawhide. A zdecydowanie bardziej znani Henry Fonda, Charles Bronson czy James Coburn pojawienia się w Za garść dolarów odmówili. Wystąpią później w kolejnych filmach Sergio Leone. Popularność dolarowej trylogii spowodowała, że reżyser dostał propozycję od amerykańskiej wytwórni Paramount. Przy scenariuszu do Pewnego razu na Dzikim Zachodzie z Leone współpracowali Dario Argento i Bernardo Bertolucci, a obok Fondy i Bronsona zagrała w nim Claudia Cardinale. Film miał premierę w 1968 roku. 3 lata później na ekrany weszła Garść dynamitu, historia nieoczekiwanej spółki między meksykańskim rzezimieszkiem, granym przez Roda Steigera, i Irlandczykiem z Ira, granym przez Jamesa Coburna. Potem Leone przez wiele lat zbierał fundusze na swoje kolejne marzenie, gangsterski dramat Dawno temu w Ameryce, w międzyczasie odmawiając m.in. zekranizowania Ojca Chrzestnego. Premiera opowieści o gangsterze z Nowego Jorku, rozpisana na kilkadziesiąt lat z Robertem De Niro i Jamesem Woodsem w rolach głównych, odbyła się w 1984 roku. Owacja na stojąco po projekcji filmu dawno temu w Ameryce na festiwalu w Cannes trwała kwadrans. W Stanach historię przemontowano i drastycznie skrócono. Pełna reżyserska wersja filmu trwa 241 minut. Sergio Leone kolejny film miał poświęcić oblężeniu Leningradu. Zawiodło go serce. Zmarł 30 kwietnia 1989 roku. Do końca. Ennio Morricone, o Sergio Leone przepięknie opowiedziała Katarzyna Borowiecka. Bardzo ładnie pani dziękujemy. I teraz będzie utwór, który zatytułowany jest Spaghetti Western Trilogy.